بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوي كوني تريكم نسابة مزي وجماد الأولى mwaka wa 1444 tukiwa katika hali ya kumalizia daura ilmiya iliyoandaliwa katika msikiti huu Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika mji wa Witu. Mada ambayo nimeegemezewa kuizungumza saa hii ni mada muhimu sana, na ni mada pana sana, ingawa tutashikilia sehemu katika hii mada tuizungumzie, sababu tukizungumzia mada hii ambayo ni mada ya dua kwa upana ni mada kubwa sana. Addua min a'zam alqurubat wa ajall alibadat. Jambo la dua au ibada ya dua ni miongoni mwa ibada kubwa sana, kiasi cha kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akizungumzia dua asema bali dua ndiyo ibada yenyewe, asema addua huwa alibada, dua ndiyo ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza wale wenye kuacha kumwomba kuwa ni wenye kibri na mustakbirin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia waja wake ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitawaitikieni maombi yenu. Kisha akasema innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati, hakika wale wanaofanya kiburi, akawaita wenye kuiacha dua kuwa ni wenye kiburi, na akawaandalia adhabu kali, akasema sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia motoni wakiwa wadhalilifu. Na hii ni kuonyesha uzito wa ibada hii ya dua. Bali mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam mara nyingi vita vyao na mizozo baina yao na umma wao utakuta ni katika wale umma wao kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hii ya dua. Na Allah subhanahu wa ta'ala kaizungumza hii ibada katika sehemu nyingi sana katika kitabu chake, na kuelekeza kuwa ibada hii hapelekewi isipokuwa yeye, mpaka kumhukumu anayempelekea si kwa yeye kuwa amekufuru. Waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu alkafirun. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akawaita wale wanaoomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake kuwa watakuwa wamekufuru na kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ya dua anayestahili kubarikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. kwa ajili ya umuhimu wa ibada ya dua na fadhila zake nyingi, ni vizuri na ni muhimu sana kwa Muislamu kutambua na kujua adabu zinazofungamana na ibada ya dua, ili anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yake, Allah subhanahu wa ta'ala asimrudishe, ampe kile anachokiomba. Kabla ya kuingia katika kuzungumzia hilo, nataka tu kutanguliza kuambia ndugu zangu kuwa dua yoyote unaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala nzuri ni kheri. Wala usidhanie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hurudisha kile unachomuomba. Kuwa na yaqini kuwa Allah akusikia maombi yako na atakuitikia. Shida ambayo wengi katika watu wanayo ni kwa yeye atakaa kiomba pale pale kile anachokitaka, vile anavyotaka yeye akipate pale pale. Hii shida hii. Sasa hilo huwezi wewe kulipeleka unavyotaka wewe, ni Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka yeye ndiye atakavyokupa, wala sio wewe kusema mbona naomba mimi nasipewi kile ninachokitaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulieleza hili ili litupe moyo kabla ya kuingia katika kuzungumzia au kuzungumzia adabu za hii dua, asema ma min muslim, hakuna muislamu yoyote yule yad'u Allah bid'awati, atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua, dua yoyote kwa sharti laysa fiha ithm wala qati'atu rahim, aombe dua ambayo hakuna dhambi ndani yake. Kivipi? Huwezi wewe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuiba, ya rabbi jalie nisishikwe leo naenda kuiba. Kuomba dua ya jambo la dhambi haifai. Au muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe pesa za kununua mongoka, jalie njia mpate senti ndio kanunue marungi. Dua hii haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni abath, ni mchezo na upuuzi wafanya. Na pia ile dua isiwe ndani yake kuna kukata kizazi, kama kwa mfano wamuomba ya rabbi jialie mimi na babangu tusisikizane maisha yetu mpaka afe ama nife mimi, makosa. Wamuomba Allah jambo la kukata kizazi si sawa. Au ya rabbi jialie mimi na ammi yangu tusizungumze tena. Hapa sasa waomba ibada ni dua ya makosa. Dua ikisalimika na madhambi, ikisalimika na kutoomba dhambi, kaoombi dhambi, ikasalimika na kukata kizazi, bi maana hukumuomba Allah kukata kizazi chako, basi ujue hiyo dua itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu ni dua safi. Lakini kama nilivyotaja, si vile unavyotaka wewe. Wakati mwingine waweza kuwa waomba jambo lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakupa vile anavyotaka yeye. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema illa a'tahu Allah biha ihda thalatha, Allah atampa moja katika haya mambo matatu: imma an tu'ajjala lahu da'watu, wezekana Allah subhanahu wa ta'ala akampa kile anachokiomba haswa, ya rabbi kuna jambo fulani nalitaka, Allah akampa kile kitu, kile anachokitaka akamtakabalia akampa. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, au ile dua yake amwekee wakati kesho akhira anapokuwa yuhitaji sana, ampe ajri ile dua aliyoiomba, amsamee, amuingize peponi. Pengine yeye anaomba kitu kingine, lakini Allah ile dua yake akamwekea kesho akhira akamlipa. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithla, au azuilie jambo ovu baya ambalo lingelikuwa linampata lau kama akumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kalizuia lile jambo baya lisimpate. Kwa hutoki nje ya haya mambo matatu: ima Allah atakupa kile unachokiomba, au Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea kile unachokiomba mpaka kesho akhira akakupa, au Allah subhanahu wa ta'ala akazuia jambo baya lisije likakupata ambalo lilikuwa likupate kama hukuiomba hiyo dua. Asa wakati mwingine mtu anaweza kuwa ameomba kitu fulani lakini haoni kile kitu alichokiomba kikipata, kumbe hajui Allah subhanahu wa ta'ala alivyomhifadhi na shari nyingi zimpate. Kwa unapoomba dua, wewe jua uko kwenye kheri, moja katika haya matatu litakupata. Usikate tamaa katika kuomba dua. Masahaba waliposikia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam qalu idha nukthir, ikiwa ni sisi tutaomba sana dua basi. Qala alaihi salatu wassalam Allahu akthar, kila mkiomba mtapata zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ana vingi. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu وما ننزله الا بقدر معلوم, kile unachokifikiria wewe ukiomba kwa Allah, Allah ana hazina nyingi ya kile unachokiomba. Allah subhanahu wa ta'ala ampenda yule mja wake anayemuomba, ampenda yule mja. Kinyume na viumbe, kiumbe ukimuomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mwisho uchoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila unapomuomba zaidi azidi kukupenda mja wake wewe, kwa sababu wafanya ibada. Katika adabu muhimu sana ambayo atakikana ajipambe nayo muislamu anapoomba dua yake ili ikubaliwe zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, iftitahu dua بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بفنغوا دعاياك أنزل كمسيف الله سبحانه وتعالى كيشا أم صديم تمواك صلى الله عليه وسلم كيشا يؤوم بدعا. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته. سكوموجا نبي صلى الله عليه وسلم ان يمسكيه بنا موجا اومبا katika sala yake, لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, حكم حميدي الله سبحانه وتعالى ولا حكم صلي نبي صلى الله عليه وسلم موجا كوموجا اومبا دعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم كسيما عجل هذا أمي فني هراك هويو أمي فني هراك كوم بدعا. ثم دعاه فقال له هل بمريزة كسار ثم صلى الله عليه وسلم كموت جواب كيشا كمم يهدي إذا صلى أحدكم نهاب صلاة بمعنى الدعاء إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه. منذ أنزكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سيفوا الله سبحانه وتعالى. يكون وتوينجي ومزويد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كشن وهم بدعا. لين جنب زوري سبحانه نكم سيفوا نكم حميدي الله سبحانه وتعالى kisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ndio kumwomba. Thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sha'a, baada ya hapo aombe kile anachokitaka, amuombe Allah kile anachokitaka. Kwa hii ni adabu ya kwanza, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya at-tashahhud tahiyatu, ukiangalia tahiyatu mwanzo ni kumsifu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha katika hii tashahud unapoimaliza mwanzo kinachofuata msalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam salati al-ibrahimia. Unapomaliza ndio uomba nini? Dua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza thumma liyad'u, kisha aombe baada ya kuleta hizi alizowekewa katika swala, bima shaa, kwa kile anachokitaka aombe. Kwa nini hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika kuomba dua? Kwa sababu ukiangalia tashahudi tahiyatu mpaka mwisho kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta kuwa mwanzo umeanza kumsifu Allah kisha ukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika sehemu ambazo miongoni mwa sehemu za kubaliwa dua sana katika swala pamoja na sujud ni sehemu ya nini? Ya tashahud, tahiyatu, na kuimaliza. Na hapa ndio utaona wakati mwingine unaweza kumuona imamu anayefahamu hili achelewa kutoa salamu, pengine kuna dua iwaomba pale za ziada, aombe dua anayotaka, sababu ni katika sehemu ambazo watu wengi hawajui kuwa ni sehemu ambazo yakubaliwa sana dua katika hali kama hii. Kwa hii ni adabu ya kwanza muhimu sana haifahamu muislamu katika adabu za dua. Adabu nyingine, athiqatu billahi ta'ala waliyaqinu bilijaba. Unapomuomba Allah jalla fi'ala kuwa na yaqini kuwa kile unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia, usiwe na shaka, uwe na yaqini wakati waomba. Kiufupi, usijaribu sema hebu njaribu nitaomba, njaribu nitapata, upati. Wamjaribu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, upati. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa na yaqini kuwa Allah atatuitikia. Usiwe na shaka kuwa basi waomba nini atawe na shaka. Yanaweza kumwona mtu aomba kisha ingiwa na shaka, kuna kitu gani wewe ukiona kikubwa hutopewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Pengine aomba mke, naona ni jambo kubwa, ila tawe na shaka ma. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na yaqini na ufahamu jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, yueni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haikubali wala haitikii dua ya mtu anapomuomba moyo wake uko katika ghafla, hayuko pale. Sio mwana mtu omba dua, pengine mtu omba dua wengine waitikia amin, basi lete hizo sinia bwana amin, wewe lete hizo ndio amin, katika maulidi maulidi utaona sana lete ndio amin. Unasema hii dua ايش من دعاء, akili yako haiko hapo fanya mwanzo kwenye bid'a au kwenye, kisha juu yake waomba dua na akili yako hata haiko pale, wala moyo wako hauko pale, huko tizama tizama watu kuomba, la, moyo wako uwe pale wakati waomba dua, akili yako yote iwe pale, kile unachomuomba Allah uwe na khushuu pale waomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umeona binadamu huyu huyu akienda kwa binadamu mwenzake katika kupeleka matatizo yake, ana unyenyekevu na adabu kabisa. كيف برب العزة سبحانه وتعالى لازم unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala moyo wako uwe pale, usiwe moyo uko kwingine wewe waomba dua. Allah atakubali dua kama sio moyo wako kumbali wafikiria kwingine. Kadhalika katika adabu ambazo wakijipamba nazo mwenye kumuomba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala humtakabalia maombi yake, raf'u al-yadayn, kunyanyua mikono miwili katika dua. Na mikono miwili kunyanyuliwa na kukusanywa pamoja na kuelekezwa juu, si hivi nani omba dua eka mkono mmoja huku mmoja huku, kusanya mkono yako pamoja hapo, kisha uweke kwenye nini, kifua chako hapo, onyesha kuwa mimi namhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii hai'a umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, si wewe omba dua kisha amin Dala, kusanya, onyesha. Na hivi ukifanya, wewe mwenyewe jaribu. Ukikusanya mkono pamoja, ukiwa waomba, utakuta pia moyo wako wa pale pale. Lakini ukasimama vile unavyotaka wewe, wengine wasimama wafanye mikono huku na huku wapi. Kwa hii ni haia muhimu sana kufahamika. Unapoomba dua, kusanya mkono pamoja. Na ikiwa kinachoombwa ni mvua, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nini? Akinyanyua mkono wake juu kabisa. Sasa katika khutba ya Jumaa akiomba Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, akinyosha mkono wake miwili juu katiomba mvua alayhi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah hayyun karim. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa haya tena mkarimu sana. Yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatin. Allah yuona haya kwa mja wake anapomnyoshia mikono yake amuomba kisha amrejeshe patupu. Wacha walillahi almathalu al-a'la, kiumbe tu akiwa mkarimu akaja mtu akamuomba jambo aona haya kumrejesha bila kitu, atampa hata kama kitu kidogo, akashika ondoka, ampe kitu ondoke nacho. Na huyu kiumbe kaifu bil khaliq subhanahu wa ta'ala, kwani kuna kipi wa kikubwa ambacho kitamshinda? Kuna kitachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Kwa Allah ni mkarimu, aona haya kwa mja wake anapomnyanyulia mikono amuomba amrejeshe sufuri. Kwa hivyo nyanyua mikono yako uombe, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa, wala usiwe na shaka. Asikuambieni mtu yeyote kuwa dua yako haikubaliwi mpaka uende kwa mtu fulani. Zamani watu wakichezewa namna hiyo, kisha wakitembea na kile kitabu hitaji kile Taiba al-Asma'i, kile kitabu cha kula mtele kile, takuombea dua ustadh, dua mpaka ustadh maalim jo aje nyumbani, kisha bibi mtama na mtele, akisha kuombea kumwagie mtama, dua haikubaliwa. Kuku watakuja, dua ya mtama, dua ya mchele, alafu bid'a ndani yake. Muombe Allah atakutakabalia, si lazima aje shekhe pale wala aje nani, wewe mwenyewe ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakutakabalia mwombe, wala usiwe na shaka na hilo. Nyanyua mikono muombe. Wacha wewe Muislamu mushrik, mushrik law akhlas lillahi subhanahu wa ta'ala fi du'a لاستجاب الله له. مweza kushtuka mshirikina akiwa na ikhlas wakati anaomba dua, Allah yumpa anachokitaka. Qur'an yasema hivyo, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum mushrikun. Si wakipanda majahazi na vyombo vya baharini wakatikiswa kule na bahari, da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, wasahau kila kitu, wamuomba Allah kwa ikhlas, wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dua, wamuomba Allah peke yake mukhlisin lahu ad-din. Je, wawaacha hivi hivi? Falamma najahum ila al-barr, kwa hiyo watakabalia maombi yao, waokoa akawafikisha nchi kavu, idha hum yushrikun, warejea hivyo hivyo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. أرد كل الشرك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نهاية وأنبيوناني أنبيو متومي صلى الله عليه وسلم أو أنبيو وشركين سنين من فتك أنا متتيز ومموم بالله حال الاضطرار الوساهة ومسلم ويوت يليك يقناني. والله العجب العجب العجب, mtu kila anapatikana na matatizo ndio azidi kuelekea kwenye shirki. Eti yeye chombo cha baharini chazama, ya badawi ya jailani, weshi sawi bak jailani, hapo akufanyie nini? Akusaidie na lipi? La yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, yeye mwenyewe hajimiliki nafsi yake manufaa wala madhara. Atakumilikia wewe, wamwita asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuokoe. Washindwa na Abu Jahal, mimi mwambie wewe washindwa na Abu Jahal bwana, Abu Jahal mwenyewe Allah katika Qur'an akizungumza kina Abu Jahal na Abu Lahab asema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina ad-din. Wewe Muislamu wajiita Muislamu, wapanda juu ya jahazi, wapata matatizo, wamuomba jelani bwana aliyekufa miaka zaidi ya 900 iliyopita, ndio muomba aje akusaidie wewe. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, mkarimu, muombe. Wala msiwasikilize wale wanakuambia ana waja wake special, hao peke yao ndio hawakubalia maombi yao, wengine hawakubalii, wengine mpaka upitie kwa hao. Halafu hiyo special ajuaje yeye anakuwa special? Nani alimwambia? Huku kwenu mwatumia lugha sio, alimwambia nyani sio? Nani amwambia yeye special? Nani amwambia? Kwa nini usiwe wewe special ya akhi? Ud'u Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah. Ashakwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wataka nini zaidi yake? Allah ashakwambia mimi niko karibu na wewe, naitikia maombi ya mwenye kuomba anaponiomba, niombe, nitakupa unachokitaka. Ikiwa una matatizo, muombe Allah atakuondolea. Ikiwa ni maradhi, Allah peke yake. Wa idha maridtu fahuwa yashfini subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah akitaka kukugusa na madhara, hakuna anayeweza kuondolea isipokuwa yeye. Na Allah akikutakia khairi, wallahi hakuna anayeweza kuizuia khairi mpaka atakapotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa wasikia maneno haya matamu kabisa, kisha una wasiwasi na kiumbe kama wewe bwana. Kiumbe mimi na wewe tuko sawa, sasa hivi waweza kula kitu hapa, mara tumbo lampeleka kule sehemu mnayojua azzakumullah. Binadamu tu ana kipi kikubwa? Sasa kibaya zaidi ashakuwa maiti sasa, kisha wewe na kumuomba pasi na Allah subhanahu, maiti bwana. Si haya mambo ndio yameenea tota huku kwetu, pwani yetu hii. Watu udanganya likishajengwa lile kaburi likawekwa kule Masar. Masar kuna klipu iko ya habari ya Misri kule, umeiona? Kulikuwa na kaburi la watu wakienda kuomba zaidi ya miaka 100, enda waomba kuomba. Serikali ikataka kujenga barabara, subhanallah, ile barabara ikataka kujengwa ikawa yapitia katika hiyo sehemu wanaofanya ibada hizo ya kuomba maiti. Huomba maiti, usiwaambieni ah, twende kuomba maiti, maomba sio jua maomba hamu na kumbuka akhera. Sasa ya makaburi yaliyoko humu hawakumbusha akhera, mpaka mwende kwa fulani, sio wakumbusha akhera, yani mfulani tu wakumbusha akhera, na wengine wakumbusha dunia, sio? Almuhim, serikali ikaambia wale jamaa, basi chimbeni ili kaburi lenu pelekeni kando. Jamaa vipi? Wali huyu bwana, wali. Serikali kama sisi tutawasaidia, tutaondoa hii, tutapeleka kwingine, tutawajengea kila kitu, muendelee na wajua. Serikali wakati mwingine muendelee na upuzi wenu. Wallahi sadikuni ikhwani, hiyo clip iko ilikuwa inaendelea enea habari za Misri, nikitolewa mbichwa la ng'ombe, kichwa fuvu la ng'ombe. Kumbe wali kichwa cha ng'ombe, zaidi ya miaka jamaa waabudu tu, watu waabudu fuvu la ng'ombe, mwelewa? Sio sasa ndio jamaa duha zote, kumbe ng'ombe, ng'ombe tofauti. Sasa wewe na yule anayeabudu ng'ombe alikuwa nini? Sasa ndio unjua kama mko sawa, sio? Alhasil, hii ibada ya dua anayepelekewa nani? Ni Allah peke yake. Mtagusia adabu, mtagusia kidogo huko kidogo, mtazungumzia adabu hapa kidogo, mtagusa na huko, sababu maradhi yameenea katika mshtama, watu watakana wazindushwe. Na ndugu zangu hapa walioko katika maduati, msiwache ili jambo kulikariri kila wakati, kwa usichoke. Inshallah leo uzungumza tauhid, kesho ukazungumza tauhid. Wale watu wako kwambia sasa mvipi bwana, kila siku tauhid, kesho zungumza tena tauhid. Sasa bwana, khutba ya Jumaa bwana ile iliyopita uzungumza tauhid. Sasa tauhid na ijayo subiri tauhid. Na nyingine shirki. Mpaka watu waelewe. Wewe hutoishi maisha marefu kama Nuhu wewe. Tukupe miaka mingapi? Wewe wataka ngapi? 100. Tuseme 100. Wanaoishi sana sasa hivi afiki miaka 120. Wewe unaje tukakupa 200? 200 miaka yako wewe utaishi miaka 200 mfano. Inshallah ile miaka 200 yako yote kuanzia ukiwa na umri wa miaka 20 tuseme kwa mfano walingania katika tauhid. Mfano. Kwa miaka 180 ukalingania katika tauhid. Sikiliza. Allah amemtumiza Nuh alayhi salatu wasalam falabita fihim alf sanatin illa 50 aama. Miaka 1000 kupungua 50. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qaumi ibudullaha. Miaka 950. Alingania watu wake katika nini? Tauhid. Sasa tuachoka kwa wiki moja mbili tu. Mwaka mmoja miaka miwili. Katika adabu muhimu za dua. Addu'a thalatha. Unapoomba dua ikariri mara tatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikariri dua mara hizi. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yakul anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha da'a da'a thalatha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba akikariri mara tatu, wa idha sa'ala sa'ala thalatha. Kila akiomba dua aomba mara tatu, akariri ile dua anayoomba mara tatu. Kwa kila ukariri ile dua mara tatu, na ukizidisha ahyanan fala haraja alayhi. Na yule pia atakayebakia atakayeomba mara moja pia la bas, lakini hii ni bora zaidi. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale wanaomuomba sana, na hao ndio zaidi katika kuitikiwa maombi yao.